Chodzi o to, by rozpocząć odbudowę sfery socjalnej i gospodarczej, czego wkrótce będziemy bardzo potrzebować, gdy kryzys się skończy. Kilka dni temu rząd w Madrycie zapowiedział, że przeznaczy 200 miliardów euro dla firm, które ucierpiały z powodu pandemii. Wśród 28 tysięcy zakażonych koronawirusem Hiszpanów jest słynny śpiewak operowy Placido Domingo. Poinformował on, że udał się na kwarantannę wraz z całą rodziną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia opady śniegu na krańcach południowych, poza tym przeważnie pochmurno. Na termometrach maksymalnie od zera na południowym wschodzie, przez około 4 w centrum, do 5 na zachodzie. Tej nocy i rano ostrzeżenia przed opadami śniegu w powiatach cieszyńskim i żywieckim w województwie śląskim. Miejscami może tam spaść od 5 do 10 cm śniegu. Trójka. Program trzeci. Zostań w domu z Trójką. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję będzie realizowała Halina Leszczyńska, a nad całością czuwa zdalnie Wojciech Dorosz. Już pewnie zdążyli się Państwo przyzwyczaić, że większość ramówki trójkowej jest dość specjalna w tym specjalnym czasie. Tak też i nasze spotkanie będzie dość wyjątkowe. Będę z Państwem do godziny 6:00 przez pierwszą część naszej dłuższej audycji. Będziemy rozmawiać, tak jak to zwykliśmy robić kiedyś wcześniej w audycji Nie do powiedzenia. Nie ma ona swojej specjalnej nazwy tym razem, ale myślę, że większość formuły zachowamy. Oczywiście nie ma z nami w studiu gości na żywo, ale jeśli łącza pozwolą i rzeczy martwe, to połączymy się z psychologiem już za kilka minut. Będziemy rozmawiać przez Skype. I Państwa też zachęcam do tego, żeby brać udział w tej audycji, bo bez Państwa radio nie istnieje. Tak więc zachęcam już teraz, żeby do nas pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. To jest adres mailowy dla Państwa. Numer SMS to 71335. Tym razem telefonów nie odbieramy, ale jak najbardziej te pozostałe formy kontaktu są dla Państwa. Między godziną 2:00 a 4:00 będziemy słuchać audycji, które zazwyczaj są też o tej porze, tym razem właśnie między w nocy z poniedziałku na, z niedzieli na poniedziałek miała być audycja Laboratorium Reportażu w Trójce. Będzie więc przynajmniej fragment tej właśnie audycji dla Państwa. Chcieliśmy go wyemitować, więc będzie między godziną 2:00 a 3:00, a między 3:00 a 4:00 Radio Młodych Bandytów. Później od 4:00 usłyszymy się ponownie i będziemy witać nowy dzień. Zachęcam Państwa do tego, żeby zostać z nami w domu, jak najbardziej z Trójką. na początek naszej specjalnej audycji w Trójce Ogniwo i Mela Koteluk. A Państwo słuchają, przypomnę, oczywiście Trójki, w której to będziemy się starali teraz przygotować dla Państwa audycję na kształt tej dobrze Państwu znanej z tej pory właśnie, między niedzielą a poniedziałkiem w nocy spotykamy się w audycji Nie do powiedzenia. Dziś to jest po prostu noc z Trójką dla Państwa, ale jest z nami teraz, mam nadzieję, przez łącza internetowe Krzysztof Błażejewski, psycholog i psychoterapeuta z poradni In Relatio. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Pani Agnieszko, dobry wieczór Państwu. Cieszę się bardzo, że się słyszymy i bardzo mam nadzieję na to, że to będzie rozmowa ważna dla naszych słuchaczy, bo chciałabym z Panem porozmawiać głównie na temat tego, co się dzieje teraz. Teraz szczególnie, kiedy ktoś może nie może zasnąć, kiedy jakoś w nim się to wszystko, co usłyszał w trakcie dnia, wieczorem, gdzieś w jakichś serwisach informacyjnych, obejrzał w telewizji, gdzieś to się jakoś tak w głowie kotłuje, to chciałabym zapytać Pana o to, jak sobie z tym radzić, kiedy na przykład właśnie nie można zasnąć. Ja przyznam szczerze, że przedwczoraj chyba miałam taką sytuację, że właśnie obejrzałam w telewizji wieczorem pakiet informacji na temat tego, co się dzieje na świecie i u nas w kraju i naprawdę nie mogłam zasnąć, a to był pierwszy raz od ładnych kilku lat. I no, nie pytam może o poradę dla samej siebie, ale właśnie też no, głównie dla naszych słuchaczy. Pani Agnieszko, nie oglądać, nie słuchać. Ale to jest czasem silniejsze od nas. Ja wiem, że silniejsze, bo bardzo potrzebujemy się czuć doinformowani i mieć rękę na pulsie, w szczególności w takim czasie, kiedy czujemy się bardzo niepewnie i ta rzeczywistość wystawia nas właśnie na taką niepewność, że de facto za chwilę nie wiemy, jak to będzie za chwilę. Więc rzeczywiście sięgamy po te informacje, no po to, żeby jakkolwiek poczuć się pewnie, ale paradoksalnie zresztą to, co pani sama powiedziała, że tak naprawdę to nie pomaga, tylko właśnie podkręca nam ciśnienie i nie możemy spać. Ja rozmawiając czy ze znajomymi, czy jak ktoś mnie pyta, to mówię, żeby jednak dozować te informacje, które napływają, nie odświeżać ciągle tej przeglądarki, ale też opierać się tylko i wyłącznie na tych informacjach, które rzeczywiście są potwierdzone, bo ostatnimi czasy też jest bardzo dużo niepotwierdzonych informacji i też próbujemy się wsłuchiwać, nadstawiać ucho na te niepotwierdzone informacje, mając nadzieję, że wychwycimy jakąś ważną rzecz, ale de facto są rzeczy niepotwierdzone, które tylko podbijają nam lęk. Tak właśnie zauważyłam, że o ile na przykład serwisy informacyjne takie jak u nas w Trójce, pięciominutowe, to jest coś, co można znieść, ale taki wieczorny zestaw informacji w którejkolwiek telewizji, to jest coś takiego, to jest taki program, przed którym powinien się teraz pojawiać komunikat, że teraz przed nami program tylko dla osób o mocnych nerwach. Jak sobie poradzić z tym przerażeniem, a co najmniej niepokojem, który się w nas rodzi, jak słyszymy, widzimy? No bo mamy tylko to jest takie nasze okno na świat. Jak sobie radzić? To trochę dwie rzeczy usłyszałem. Z jednej strony, jak sobie radzić z napływem informacji i najlepiej sobie radzić po prostu wyłączając przeglądarkę czy nie przeglądając na bieżąco. Natomiast jak sobie radzić z niepokojem? I to jest już, myślę, że bardziej złożona odpowiedź, ponieważ możemy próbować to robić na różny sposób. Na pewno chyba zacznę od tego, który ja osobiście uważam za najbardziej cenny, ale też taki chyba najskuteczniejszy, który się sprawdza w moim osobistym doświadczeniu, ale też który rekomenduję i który się też sprawdza właśnie osobom, którym próbuję przekazywać w ten sposób. To jest taki sposób, który ja nazywam relacyjnym radzeniem sobie z trudnościami emocjonalnymi, czyli po prostu próba rozmowy z bliskimi osobami o tym, co nawzajem przeżywamy, dzielenia się swoimi przeżyciami, ale też uwrażliwia na to, co bardzo często się pojawia, czyli słyszę w rozmowach znajomych, ale ty nie histeryzuj, ale ty nie dramatyzuj, albo siejesz panikę. Myślę sobie, że właśnie tego typu oceny zamykają ludzi na to, żeby mogli mówić o swoich emocjach, a de facto właśnie my potrzebujemy mówić o tym napięciu emocjonalnym, które wzbudza ta sytuacja. Ale no najczęściej pewnie możemy mówić to tym osobom, które są najbliżej nas i one też mogą sobie z tym nie radzić. No i właśnie tutaj się pojawia przestrzeń na rozmowę, czyli mogę ja opowiedzieć i ta druga osoba też może opowiedzieć. Ja na przykład w grupie, którą prowadzę na Facebooku, zaproponowałem taką formułę dla ludzi, którzy w zasadzie wcześniej się nie widzieli, ale zaproponowałem taką formułę, która się nazywa dwójki empatyczne, w której ludzie, którzy wcześniej się nie znali, spotykają się na Skype'ie i przez pół godziny jedna osoba, spotykają się na godzinę, przez pół godziny jedna osoba opowiada o tym, co przeżywa i jak się czuje, a druga tylko stara się rozumieć ten świat wewnętrzny, przeżyć tego swojego, te swojego rozmówcy. I później następuje zmiana, bez ocen. I jakby to też pokazują badania w ogóle nad funkcjonowaniem naszego mózgu, że w takiej przestrzeni, kiedy ktoś nas stara się zrozumieć i wysłuchać, to de facto to napięcie emocjonalne opada, czyli to jest taki sposób, bardzo dobry sposób na tak naprawdę kojenie tych napięć i emocji. Więc to jest taki najlepszy sposób, który ja rekomenduję. I tutaj na przykład i co mówią później te osoby, które biorą udział w takich spotkaniach? Najczęściej, bo ja też mam takie doświadczenie, bo jakby to jest takie, to taka część, którą ja proponuję dla profesjonalistów, ale na przykład mogę powiedzieć to, co słyszę od tych osób, które biorą w tym udział, ale też od osób, które nie są psychoterapeutami, a z którymi się spotykam w ramach takich bezpłatnych sesji online wsparciowych, które znalazły się w trudnej sytuacji albo nie radzą sobie z emocjami, zawsze słyszę na koniec takiego spotkania jedną rzecz. Czuję ulgę. Czuję się w środku lżej. I spokojniej pewnie mimo wszystko, prawda? Dokładnie tak. Jest takie... Uff. Dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje też między innymi dlatego, że niepokój, zanim zaczniemy rozmawiać o niepokoju, to w naszym świecie wewnętrznym on jest czymś nierozpoznanym. On jest takim trochę lichem, które stoi za rogiem i my nie wiemy, czym ono jest. Ale takie zadanie najprostszego pytania, czego ja się najbardziej boję w tej sytuacji, co jest dla mnie najtrudniejsze, tak naprawdę już pomaga, już mnie przesuwa w takim kierunku radzenia sobie. Dlaczego? Bo zaczynam sobie odpowiadać na pytanie, czego ja się najbardziej boję, a jeżeli ja zaczynam widzieć i rozumieć, czego się najbardziej boję, to już mogę jakoś próbować odpowiadać się na to, czego się boję. Czyli na przykład, jeżeli na początku przeżywam tylko napięcie, ale jeszcze nie uświadamiam sobie, czego dokładnie to napięcie dotyczy, to po prostu to napięcie jest czymś, co mnie niejako od środka roznosi, wypełnia mnie, ale kiedy próbuję je nazwać, na przykład okazuje się, że bardzo obawiam się niepewnej sytuacji ekonomicznej i tego, czy będę miał płynność finansową, to jest przykład, to napięcie się już obniża, bo mój lęk i niepokój się ukonkretniają. Czyli ja też mogę zacząć wymyślać pewną strategię, jak mogę na przykład zaradzić temu, co przede mną, temu, czego się obawiam w związku z tym wszystkim. No właśnie, z tym wszystkim, bo takie mam wrażenie, szczególnie pewnie to dotyczy kobiet, nie można generalizować, ale w tym wypadku to chyba jest słuszne. A mianowicie kobieta, takie mam wrażenie, że jak już boi się czegoś, to właściwie po takim przeżytym dniu kolejnym kwarantanny, to może się w nas kobietach budzić ogrom niepokoju, trudnego do skonkretyzowania właśnie. Gdzieś jest to głęboko w sercu, schowane, ale trudne bardzo do określenia, tak jak pan powiedział. Może mężczyznom jest to łatwiej powiedzieć, że konkretnie boję się o swoją pracę. Natomiast ta psychika kobiety jest taka, że właśnie trudno to jakoś wypowiedzieć. Ja od razu powiem tylko państwu, przepraszam, jeszcze zanim odpowiesz na to, że czekamy cały czas na państwa pytania i spostrzeżenia, może chcą państwo po prostu coś z siebie wyrzucić. To właśnie jest dobry moment na to, ta audycja. Do godziny drugiej, mam nadzieję, będzie z nami Krzysztof Błażejewski, właśnie psycholog i psychoterapeuta. Zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. To jest numer SMS. Już pojawiają się pierwsze maile i SMS-y od państwa. Za chwilę będziemy do nich się odnosić. Poproszę pana, panie Krzysztofie, o właśnie odpowiedź naszym słuchaczom. To tak na marginesie, ale jeszcze właśnie proszę powiedzieć na temat tego konkretyzowania tych naszych lęków, bo cała sytuacja wokół nas jest wszechogarniająca, prawda? Muszę wejść w słowo, bo nie wytrzymam. Nie generalizujmy w ten sposób i nie jakby co do. Użyła pani takiego sformułowania, że kobietom trudniej, mężczyznom łatwiej. Ja myślę sobie, że my jednak wszyscy znaleźliśmy się, emocjonalność wszyscy mamy jakąś i wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, która nas jednak uświadamia, że my jesteśmy do siebie bardziej podobni i bardzo bym chciał uniknąć takiej pułapki w naszej rozmowie, że na przykład mężczyznom z czymś jest łatwiej, kobietom trudniej, albo kobiety w czymś mają łatwiej, a mężczyźni trudniej, jeżeli chodzi o emocjonalność. Ponieważ to jakby wprowadza pewną taką pułapkę, myślę, takie dzielenie, trochę stereotypizowania. Więc chciałbym tego uniknąć, żebyśmy nie wpadli w coś takiego. Mm-hmm. Mówię to na podstawie doświadczeń, gdy na przykład zwierzała mi się jedna osoba, właśnie kobieta, że często ma tak, że no właśnie w ostatnich dniach, że po prostu w pewnym momencie zaczyna płakać i mąż jest zaskoczony, nie wiedząc, co się właściwie stało, bo nic się takiego konkretnego nie stało w ostatnich minutach, co tłumaczyłoby ten płacz. I właśnie ta kobieta wtedy mówi, że no gdzieś jakaś kropla przelewa czarę i tych wszystkich emocji jest taki ogrom, właściwie nazbieranych na przykład no, z całego dnia albo z dwóch dni. I trudno jest odpowiedzieć takiemu mężczyźnie, który nagle no, ma wielkie oczy i pyta, co się stało. To kobiecie właśnie w tym wypadku, no tej, z którą rozmawiałam, trudno jest powiedzieć, co właściwie jest powodem tego, że płacze. Taki jest ogrom tych drobnych składników. I właśnie chyba szczególnie w związku z tym bym bardzo mocno podkreślił to, o czym mówiłem chwilę wcześniej, że właśnie my potrzebujemy rozmawiać. I często, kiedy jesteśmy zamknięci, czy jakoś decydujemy się na taki rodzaj izolacji, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa, to też nam trochę pokazuje to, jak my na przykład sobie radzimy w naszych najbliższych relacjach, czyli jak one de facto wyglądają, kiedy my spędzamy ze sobą dużo czasu. I tutaj na przykład często, kiedy ktoś mnie pyta, co robić w takich sytuacjach, to też bym wrócił jednak do tego, żeby właśnie nie trzymać tego napięcia w sobie. Jeżeli mamy kogoś życzliwego, z kim możemy porozmawiać, to dobrze jest z tego korzystać i mówić, dlatego że chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Przeżywanie lęku, czy niepokoju, czy strachu jest jak najbardziej w porządku. Nie jest to w żaden sposób oznaką słabości i każdy z nas ma prawo przeżywać emocje takie, bo też te emocje są częścią naszego życia wewnętrznego i jakoś po prostu reagujemy na sytuację, która jest dookoła. Tak, ale jeżeli to ma być miarą, właśnie ta sytuacja, te trudne dni mają być miarą tego, jak wygląda nasza relacja, to zastanawiam się, kto w ogóle jest w stanie zdać taki test. Przyglądam się różnym rodzinom. Mam takie osoby, które obserwuję w jakiś sposób w mediach społecznościowych i są to rodziny albo pary, które szczerze podziwiam. Uważam, że są mistrzami w tym, jak budują swoją relację. Szczere słowa podziwu wobec nich mogę tylko kierować. I te osoby też sobie nie radzą właśnie w tych sytuacjach. Mówią, że muszą natychmiast wyjść, bo emocje ich odbijają się od ściany. I no, dochodzi do spięć takich, do których na co dzień nie dochodzi. Więc jeżeli na przykład te osoby, mówię też o zawodowcach takich, którzy na przykład się zajmują zawodowo relacjami właśnie, psychologowie chociażby, jeżeli oni sobie nie radzą, no to jak ma sobie poradzić zwykły człowiek? Na przykład napisał do nas pan Andrzej, jak wytrzymać tyle dni z tymi samymi osobami pod jednym dachem bez jakiegokolwiek niemal osobistego kontaktu z innymi? Pomijając niezbędne zakupy. To pytanie od pana Andrzeja z Krakowa. Pytanie jest, tak sobie myślę, dosyć ogólne, no bo najlepszym pytaniem, jakie tak ja bym sobie zadał na miejscu autora, to z czym jest najtrudniej? Jak to chyba padło w tym pytaniu, żeby wytrzymać. Tak. Co takiego ja czuję, że muszę wytrzymywać? Czyli na przykład o czym nie mogę porozmawiać? Co jest takiego tutaj do wytrzymywania trudnego? I chyba zacząłbym od zadania sobie takiego pytania. Co jest trudnego, z czym ja nie mogę wytrzymać w tej sytuacji? I później dopiero bym próbował znajdować, próbował się zastanawiać nad jakąś odpowiedzią. Jeżeli trudno jest mi z czymś, to co ja z tym mogę zrobić? Ale to najpierw trzeba dookreślić dla samego siebie w swoim takim, jak ja przeżywam tą sytuację. Ale no tutaj chciałabym poprosić mimo wszystko o instrukcję, bo takie pytanie, które sformułował pan Andrzej, pewnie chodzi po głowach bardzo wielu osób i każdy z czymś tam innym sobie nie radzi. Najprościej można to chociażby powiedzieć w ten sposób, że każdy potrzebuje jakiegoś oddechu i przerwy. Jak pracujemy, to potrzebujemy na chwilę rozprostować kości. Jak śpimy, to też nie możemy spać cały czas, tylko potrzebujemy wstać i tak dalej, i tak dalej. Przykłady można mnożyć. Tak więc jeżeli jesteśmy zamknięci cały czas z tymi samymi osobami, to po prostu potrzebujemy odetchnąć. Też tak o tym myślę i chyba potrzebowałbym zrobić taki krok w tył i powiedzieć, że to chyba nie jest kwestia tego, żeby miarą radzenia sobie tutaj było zachowanie absolutnego spokoju i jakoś niereagowanie emocjami, bo myślę sobie, czy psychoterapeuci, czy psychologowie, czy osoby zajmujące się w jakikolwiek sposób relacjami, czy też po prostu ludzie w jakiś sposób emocjonalnie reagują na tą sytuację i to jest jak najbardziej naturalne i jakoś będąc razem zamkniętymi, inaczej decydując się na izolację, rzeczywiście jesteśmy narażeni na to, że między nami będą zgrzyty, że będą między nami te napięcia i będziemy na nie reagować i będziemy wybuchać. I to chyba nie chodzi o to, żeby być w tej sytuacji w jakiś sposób idealnymi, czy jakby oświeconymi, że my nagle nie będziemy wybuchać. Czasem się tak zdarzy. To, co warto zauważyć, to warto właśnie, tak jak pani powiedziała, zauważyć, że narasta we mnie to napięcie. Jeżeli jestem w stanie zauważyć, okej, że już mam podkorek i dalej nie wytrzymam, to powiedzieć, okej, potrzebuję pobyć 10 minut w pokoju obok, potrzebuję chwilę przerwy dla siebie. Ale nawet jeżeli zdarzy się, że wybuchniemy,

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce rozmawiamy dziś o tym, co wszyscy przeżywamy, o tych naszych trudnościach. Myślę, że to jest właśnie moment, kiedy mogą Państwo to z siebie wyrzucić po całym dniu albo po kilkunastu już prawie dniach. Jest z nami cały czas Krzysztof Błażejewski, psycholog, psychoterapeuta, twórca Ośrodka Psychoterapii Rodzin, Dzieci i Młodzieży In Relatio. Jest Pan z nami wciąż? Jestem obecny. Dziś trochę inne zasady naszego spotkania, ponieważ łączymy się przez łącza internetowe. To wszystko, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to właśnie w związku z tym. Napisało do nas, słuchacz do nas napisał, panie Krzysztofie, że rozmawiamy jak do tej pory o osobach dorosłych. A co z dziećmi? Im jest chyba jednak trudniej w całej sytuacji, szczególnie jak nie do końca wszystko rozumieją. Tak napisał stały słuchacz Roman. Mhm. Pytanie jest, co z dziećmi, czyli jak jeżeli dobrze rozumiem to pytanie, to jest to jak pytanie... Jak sobie poradzić pewnie. Jak sobie poradzić? Jak wspierać też, myślę sobie, dzieci w tej sytuacji. Mhm, tak, tak. I to rzeczywiście pytanie jest bardzo zasadne, ponieważ dzieci tak naprawdę nie rozumieją. Nie rozumieją do końca to, co się dzieje. I tutaj największym wsparciem i źródłem informacji jesteśmy my rodzice. I tak jak na przykład prowadzę rozmowy z psychoterapeutkami z psychoterapeutami z naszego ośrodka, to chyba to, co najbardziej się pojawia, to jest po pierwsze wiedza, czyli rozmawiajmy i jeszcze raz rozmawiajmy z dziećmi. Czyli przekazujmy dzieciom fakty, próbujmy dzieciom tłumaczyć to, co się dzieje, ponieważ dzieci też mają dostęp do internetu i czytają różne rzeczy i nie wszystko rozumieją. Więc tak naprawdę w pierwszej kolejności dzieci potrzebują się oprzeć na nas jako na źródle informacji. Potrzebują nam zaufać, czyli żeby zastąpić panikę faktami. I myślę sobie, że najgorszym by było udawanie czegoś takiego, że nic się nie dzieje, że na przykład to są tylko wakacje, albo że bawimy się w przebywanie w domu. Lepiej jednak... Kto dłużej wytrzyma. Dokładnie. Lepiej jednak takim zrozumiałym językiem wychodzić naprzeciw. W szczególności, że dzieci też będą rezonowały na nasze stany emocjonalne. Czyli też tutaj bym wrócił znowu. My potrzebujemy najpierw zająć się sobą, naszym opanowaniem naszego własnego niepokoju i zrozumieniem, co się z nami dzieje, żebyśmy mogli w spójny sposób przekazywać dzieciom, co się dzieje. To jak z tymi maseczkami w samolocie, prawda? Że najpierw zakłada maseczkę w sytuacji zagrożenia życia dorosłych, a dopiero potem zakłada ją dziecku, które siedzi obok. Dokładnie tak. I tutaj bym sobie pozwolił naszych słuchaczy odesłać na stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która to fundacja stworzyła taki rodzaj poradnika dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi o niepokojącej sytuacji związanej z pandemią, z wirusem. I to jest dostępne na stronie fundacji w zakładce Rodzice. Bardzo prosty poradnik i bardzo bym zachęcał do skorzystania z niego. Druga rzecz to jest organizacja życia. Ponieważ to, z czym się spotykam w ostatnim czasie, to sytuacja, w której rodzice zderzają się i to też zderzają się bardzo boleśnie, że nie wiedzą, jak zorganizować swój czas w domu z dziećmi, ale też swój czas oddzielnie, jak się dzielić rolami z drugim partnerem, bądź kiedy jesteśmy samotnymi rodzicami, czy raczej bym powiedział samodzielnymi rodzicami, to jak ja mogę sobie radzić, jak mogę organizować moje życie domowe, kiedy jesteśmy wszyscy na jednej przestrzeni zamknięci, czyli Potrzebujemy sobie wydzielić, kiedy jest czas pracy, potrzebujemy wydzielić sobie, kiedy jest czas na przykład zabawy i potrzebujemy też to tłumaczyć i wyjaśnić dzieciom. Na przykład to jakoś bardzo z takim rosnącym sercem i bardzo mi się ciepło zrobiło, jak rozmawiałem z jednym z moich serdecznych przyjaciół i on mi opowiedział, jak oni sobie radzą. I on mi powiedział taką rzecz, no, nie ma tak, żeby nie było u nas napięcia i konfliktów, bo one są. Ale że to, co jest najważniejsze, to nawet jeżeli te konflikty są i gdzieś zdarzy się wybuchnąć, to co jest ważniejsze, że można wrócić, przeprosić, porozmawiać o tym, czyli jeżeli coś się uszkodzi w relacji, to żeby spróbować naprawić tą relację. Ale to, co było dla mnie takie szczególnie poruszające w tym, co on powiedział, że też starają się relacyjnie podchodzić do tego, co się dzieje, czyli na przykład pytają dzieci, jak swoje dzieci, jak oni rozumieją, jakby chcieli zorganizować czas, czyli próbują też angażować dzieci w takie wspólne ustalanie tego, co miałoby się wydarzyć, z jednoczesnym też ustanawianiem takich bezpiecznych granic, że teraz jest czas na zabawę, a teraz na przykład rodzice potrzebują pracować, więc na przykład dzieci zajmują się sobą i mają czas na swoją zabawę. Więc chyba tak, chyba tak na to odpowiedział i wróciłbym jeszcze do tej jednej ważnej rzeczy, którą powiedziałem wcześniej, czyli bycie razem. Bycie razem jest też potrzebne, a jednocześnie myślę, że wymagające i rzeczywiście ten czas po prostu nam pokazuje, czy my potrafimy być razem, czy my potrzebujemy jednak nad tym byciem razem pracować. Tak, zanim zadam panu kolejne pytanie, to tylko przekażę od słuchacza komplement dla pana. Napisał do nas słuchacz, który nie widzę podpisu, ale bo to SMS. Podoba mi się wasza audycja i wypowiedź pana Krzysztofa Błażejewskiego jako psychologa ma spokojny i miły ton. Panie Krzysztofie, to taki komplement, żeby panu było milej z nami dalej rozmawiać. A ja jeszcze teraz trochę taki kij w mrowisko włożę, żeby nie było tak słodko. Powiedział pan o tym, żeby właśnie, no żeby rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą pewnie też na temat tego, co się dzieje, bo oni zaglądają do internetu i sami sobie jakoś interpretują to, co czytają. To myślę, że tak często słyszymy, rozmawiać, ale jak to może wyglądać w praktyce? No, jest środek dnia, przygotowujemy coś do jedzenia, ktoś próbuje się uczyć, gdzieś coś się dzieje i wydaje się, że ten młody człowiek radzi sobie sam, bo sam sobie reguluje to, co chce robić na przykład za pomocą swojego telefonu i właściwie może się wydawać, że on nie chce rozmawiać, więc jak zacząć taką rozmowę, czy zaczynać taką rozmowę, czy jakoś wypatrywać jakiś oznak, sygnałów od tego młodego człowieka, jakby pan radził? Odpowiedziałbym tak, jak to często psychologowie zaczynają swoje zdanie. To zależy. To zależy. Bo myślę, że to jest, potrzebujemy znaleźć jakiś balans, dlatego że jeżeli na przykład zaczniemy dopytywać nasze dzieci, a jak sobie radzisz, a co się z tobą dzieje, to myślę sobie, że więcej będzie po prostu w takim dopytywaniu, będzie więcej naszego własnego niepokoju, więc ja bym chyba, jeżeli moje dziecko by jakoś nie szczególnie nie zdradzało jakiś oznak tego, że bardzo się jakoś niepokoi, to bym po prostu zapytał, jak ono rozumie tą sytuację, która teraz się dzieje. Czyli bym po prostu się zainteresował odbiorem tej sytuacji. Ale też bym się na spokojnie przypatrywał, czy gdzieś na przykład nie w jakichś innych zachowaniach niż typowe dla mojego dziecka, czy na przykład w rysunkach, czy w sposobie zabawy, czy na przykład dziecko w jakiś sposób nie zaczęło się zachowywać, w psychologii nazywamy to regresem, czyli czy nie zachowuje się bardziej właściwie dla wcześniejszych faz rozwoju, czy na przykład nie zaczęło ssać kciuka, czy nie zaczęło na przykład bardziej przywiązywać się do kocyka, czy do jakiejś zabawki, co mogłoby świadczyć o takim nie wprost przeżywanym niepokoju, że dziecko próbuje znaleźć w ten sposób poczucie bezpieczeństwa przez właśnie ssanie kciuka, czy znalezienie takiego przedmiotu, który by dawał poczucie bezpieczeństwa. Więc myślę sobie, że z jednej strony to jest obserwacja, a z drugiej, jeżeli mamy dzieci w takim wieku, że możemy wprost zapytać, to zapytać, a jak ty rozumiesz tą sytuację, jak ty się z tym masz, jak ty się z tym masz, że tyle czasu w domu jesteśmy, że nie widzisz koleżanek, kolegów. I myślę sobie, że można próbować w ten sposób, więc z jednej strony to jest troszkę zrobienie przestrzeni i wprost zapytanie, ale też taka obserwacja, co tak naprawdę się dzieje z moim dzieckiem w tym czasie. Można też, tak myślę sobie, po prostu zadawać najprostsze pytanie w stylu, jak się dziś masz? I nie poprzestawać na takiej jakiejś krótkiej, zdawkowej odpowiedzi w stylu okej, tylko zadać jakieś, właśnie tutaj pana zapytam o to, jakie można dodatkowe zadać pytania, bo nawet jeżeli to nie jest tak, że my zauważamy jakiś regres albo jakieś zachowania są nietypowe, to może to jest właśnie ten czas, kiedy my w ogóle cokolwiek możemy zauważać w tych naszych dzieciach, prawda? Bo na co dzień mamy tylko czas, żeby zapytać o to, z czym zrobić mu kanapkę do szkoły, potem czy odrobiło już lekcje i tyle. W takim razie, jeżeli jesteśmy razem przez taki dłuższy czas, to wreszcie jest ten czas, żeby jakoś się poznać. I przecież tak często mówi się o tym, że coraz gorzej jest, jeśli chodzi o sferę psychiczną młodych ludzi, mają coraz więcej problemów, żeby właśnie to zauważać. Więc jak wykorzystać ten moment, kiedy jesteśmy razem? W zasadzie powiedziałbym coś bardzo mało psychologicznego i psychoterapeutycznego, ale przyszły mi do głowy takie najprostsze rzeczy, jak planszówki, gra w planszówki, pamiętam, za moich czasów grało się w beczki. To była taka też, powiedzmy, bardziej uproszczona wersja planszówek. Czy po prostu wspólne zorganizowanie, na przykład mój znajomy organizuje teatr dla swoich tam 7-8-letnich dzieci, w których też te dzieci mogą wchodzić jakoś w interakcję. W zależności też pewnie, myślę sobie, od wieku. Natomiast... A co to da? Co da w takie zagranie, w taką grę planszową, jeżeli chodzi o przyjrzenie się naszemu dziecku? Ja bym powiedział tak, nie róbmy czegoś w takim celu przyglądania się. Spróbujmy znaleźć w sobie taką intencję po prostu rzeczywiście zaciekawienia się, bo często spotykam się z tym, że chcemy widzieć w dzieciach, czasem świadomie, czasem nie, ale chcemy widzieć różne rzeczy, czy ono się rozwija dobrze, czy ono ma wystarczające osiągnięcia, czy jest takie, czy jest inne, czy jest podobne do mnie, czy jest inne, czy udaje mi się oszczędzić na przykład mojemu dziecku różnych niedogodności, których ja doświadczałem w życiu i tak dalej, i tak dalej. Czyli trochę próbujemy sterować tak manualnie tym naszym dzieckiem. A ja bym powiedział tak, to, co miałoby dać najbardziej, to spróbujmy znaleźć w sobie intencję zaciekawienia się, kim jest ten człowiek, mały człowiek, który jest odrębną istotą, która się rozwija. Żeby rzeczywiście znaleźć w sobie intencję zaciekawienia się, kim jest ta osoba, która dojrzewa pod moim dachem. Mhm. Napisał do nas słuchacz Szymon, że jeśli chodzi o przebywanie, szczególnie z dziećmi podczas kwarantanny, to jego zdaniem ważne jest też dotrzymywanie różnych ustaleń i nie przerzucanie naszych lęków na dzieci. Co mógłby pan tutaj powiedzieć? Gdybyśmy nie mieli czasów pandemii i pewnych nakazów higienicznych, podałbym uścisk dłoni autorowi. Natomiast nie możemy... Dlaczego? Co to znaczy? No bo tutaj są dwie rzeczy zupełnie inne wskazane, żeby dotrzymywać ustaleń i nie przerzucać naszych lęków na dzieci. I te dwie rzeczy są bardzo ważne, bo z jednej strony właśnie to, co też my potrzebujemy i o tym na przykład pisał Jasper Juhl, napisał książkę, która jest na polski przetłumaczona Nie z miłości, czyli jakby stawianie granic, czyli mówienie jakiegoś pewnego nie, jest czymś, co daje nam de facto też poczucie bezpieczeństwa, a w szczególności dzieciom. I pozwala to dzieciom też się oprzeć na tym, że my stawiając pewne granice, też pokazujemy trochę, jakie są zasady, w obrębie czego te dzieci mogą się poruszać, czyli troszkę to, co mówiłem wcześniej. Jeżeli na przykład ustalamy od godziny, niektórzy mają home office teraz na przykład, od godziny tam, nie wiem, 12 do 18 mama pracuje. Spędzacie czas z tatą. Czyli jakby to powinno być wcześniej zakomunikowane jako pewna granica, jako pewne ustalenie między nami. I na przykład też przecież dzieci na przykład w wieku szkolnym mają jakieś zajęcia na przykład prowadzone online. Więc na przykład okej, teraz jesteśmy w domu, ale też to jest czas, kiedy od tej godziny do tej na przykład wy dzieci zajmujecie się na przykład zadaniami ze szkoły. A później jest, czy jakby te granice też pozwalają nam się troszkę odnajdywać się w tej rzeczywistości i próbować umawiać się na coś. Mhm. A rzecz, nieprzenoszenie swoich obaw to jest też to, co ja powiedziałem też wcześniej, czyli jeżeli ja sam nie mam w sobie rozpoznanego tego niepokoju, lęku i jakoś nieukojonego, to rzeczywiście będę go próbował, mogę go nieświadomie przerzucać na przykład na dzieci, że będzie mi się wydawało, że moje dzieci o wiele bardziej się niepokoją i stresują tą sytuacją, niż to rzeczywiście ma miejsce. Czyli będę po prostu widział na przykład w moich dzieciach to, że one są niesamowicie przestraszone i będę tak próbował w taki trochę nadopiekuńczy sposób jakoś o nie zadbać przez na przykład dopytywanie albo mierzenie im temperatury wiele różnych rzeczy. Więc myślę sobie, że dlatego bardzo się zgadzam z treścią tego maila. Dziękuję bardzo panu Szymonowi za pytanie. Państwa zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego, że jest z nami psycholog, psychoterapeuta Krzysztof Błażejewski. Mam nadzieję do godziny drugiej. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy dla państwa i numer SMS 71335. Zapraszam do tego, żeby skorzystać, żeby wyrzucić z siebie coś, co gdzieś tam państwu chodzi po głowie i z czym sobie państwo może nie radzą w całej tej trudnej sytuacji kwarantanny, która nas teraz dotyka. Jest za 5 minut godzina pierwsza, a państwo oczywiście słuchają Trójki. Gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pantałyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyków. Nie żyłam pod koszem, więc co to błoto. Wpadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DITC. Za to częściej o to, że mamy z kimś. Ale ze mnie ty, pal ze mnie ty. Znów nabroiłam coś. To jeden z moich nawyków i wiem, że jest zły. Próbuj zmienić mnie. Mam nawyki, lubię o nich mówić przy was. Lubię popić, krzyknąć się, bo wyzłośliwia. Wciąż się spóźniam, bez Zostań w domu z trójką. A warto zostać z trójką i zostać w domu, dlatego że teraz jest szansa dla Państwa, jeżeli chcą Państwo swoje niepokoje w jakiś sposób wyjaśnić, to jest ku temu okazja, bo rozmawiamy z psychoterapeutą Krzysztofem Błażejewskim na temat właśnie tej trudnej sytuacji, która nas dotyka. I panie Krzysztofie, jeszcze z maila od pana Szymona jest takie spostrzeżenie, powie to nam i tak widzi też po swoich najbliższych, że o wiele łatwiej jest, jak korzystamy z telefonu i zadzwonimy do kogoś i z nim porozmawiamy. Wystarczy taka rozmowa chociaż raz na kilka dni. Co pan na to? Czy mogę poprosić o powtórzenie? Tak, że nasz słuchacz zwraca uwagę na to, że dużo lepiej jest nam jakoś przeżywać tę kwarantannę, kiedy do kogoś zadzwonimy i porozmawiamy przez telefon. Wystarczy chociaż raz na kilka dni.